تیری رحمتوں کا دریا سریعاں چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سریعاں چل رہا ہے، مجھے بھی کام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، تیری رحمتوں کا دریا سر آ چل رہا ہے، تیری رحمتوں چل رہا ہے، سریا چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرے آقا مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرے نام سے رونا، میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرے نام سے رونا، تیرے نام سے بدولت میرا نام چل رہا ہے، آقا اس نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے، مجھے جھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، یہ کرم ہے خاص تیرا کہ سفی نہ زندگی کا، یہ کرم ہے خاص تیرا کہ سفی زندگی کا، کہ سفی نہ زندگی کا، ابھی صبح چل رہا ہے، ابھی شام چل رہا ہے، ابھی صبح چل رہا ہے، ابھی شام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، سر عرش نام تیرا سر عرش بات تیری، سر عرش نام تیرا سر عرش بات تیری، سر عرش بات تیری، کہیں بات چل رہی ہے، کہیں نام چل رہا ہے، نہیں ہے کہیں نہ چل رہا ہے تیری رحمتوں کا دریا اسے مانتی ہے دنیا اسے ڈھونڈتی ہے منزل اسے مانتی ہے دنیا اسے ڈھونڈتی ہے منزل اسے ڈھونڈتی ہے منزل رہے مصطفیٰ جو غلام چل رہا ہے رہے عشق مصطفیٰ پہ صلی اللہ رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے دریا میرے دامن گدائی میں ہے بھی مصطفیٰ کی میرے دامن گدائی میں ہے بھی مصطفیٰ کی ہے بھی پر تو قاسم میرا کام چل رہا ہے اسی بھیک پر تو قاسم میرا کام چل رہا ہے مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے مجھے بھی